வருகிறேன், துர்வானை சொல் வருகிறேன். لدسته ماركو اسمان هورا اقرب بارم باري زيرلي كي باشا كي ماركو اتوانیم پیگو کشتکا ببینین مارکو باش سوار گوره یا باز بخوا عربانك سلامتها بلى باخت منظور رشا اتوانين هيج دل بسوالك هل قريب Thank you. اگر تحمل نبی سردمنیمه روزشی گرمه زور گرمه امرو یک دانه؟ بله یک دانه یک دانه هره سامارکو فرمو برس زور سپاس سردمنی شد گلتا زینه چردی ولی سردمنی شیریم خود لیره سردمنی آدانه که توز به گورم بره بچکل وارو سردمانی خود دانشه بمن دانه ایکش بومن دانه ایکش بومن بسر چاو ای بومن مارکو هیلتا هاو گاریت که بیگو من خیره دانه ایک آمده که هشتا تو رو ایدلیم نخیر زور غم بم لبروی لگل تانه سفر را کم ایبی متره سپاس دو دانه بلان برو دوخه که گره و سفره کم بله دو دانه بره بیگو من فرمو هرگیز تایستاش چی و خوش نخورد و جاردن لوازی مارکو حولی را با شکره که حود لیرش با شیر پانزه لیره با سهال خوی پیویسته بسنو لیره لدر کهین شج لیره؟ همون شانزه کن سیانزه؟ نخیر نخیر شانزه بشکه خومند ادم مارکو کمیشه نخیر امیلو شتی واقع بول ناکم رکوتین لسر یکسانی اما بسه تو سفر کهید پیویسته بپاره هی منیش ایشکا دوزمه و خمه نبه نتوانم اما قبول کم اینجا پرکش پرک بج نکه بله ایشک اناسم به نیو قیمت بطاقی سفرکت بودا بینه کاد مارکو بلام ایسا گرنگ نیه جو بگره کشتکه پاش هفته اگر روات اسا بابرین مارکو چیه؟ کسی که کم اگرفتاری سیره بلام هیچ رگی ترمان نیه چی بکین؟ ایچاوری چید؟ کشتی کاشکران اگر اما بیتاقه اگه ده امه ببز لیره اوه پیشکی پارکه بی با پانزو لسر کشتگش پارکه ده امه ده لیره پیشکی پینچ رازیم طول ما نخلصنی پاولو شتیوات چونه بید؟ بازرگانی کم نصر متمانه راوستاوه ور مارکو شباز دکم، ابیرم نچه توا اما زور چاکه ایمیلیو بسته مارکو، شتگه ایلم پیوه دا بطلم نیه زور قیزونه قیزونه چاوم نیبینه مارکو گرنگ نیه دوجاره گم ارجنتین کاتک سفرت کرد مارکو با ما هاکی زور اکتری نبینین چش زانه چی رو آید؟ وایا کی زانه چی رو آید؟ لوش گرنگ تر باو کن بمی نزانیو هشتا ارجنتین ازانی چی امیلیو او تخوازم گر بتوانی لگل ما بیت ابی نترسی مارکو بگو من سرکوید شتی زور سریا بخیال ما مارکو هر وحا منیش پیم بله امیلیو چیه بخیالی تویا؟ اگر بمن توانی های ترومپیشی گوره من دهنه بو خالی کردنوی اوی زریا ایسا ارجنتلی منو نزیگه بو زور نزیگ مارکو خوزگه اما راز بایا مارکو خوزگا.